NPO Radio 1 met Petra Grijze. En het komend uur in Nieuws & Co. De Spaanse regering is eruit. De resten van dictator Franco worden definitief weggehaald uit het grote monument buiten Madrid, waar hij samen met veel van zijn slachtoffers begraven ligt. En Donald Trump maakt waarschijnlijk zometeen zijn besluit over de noodtoestand bekend. Maar nu eerst het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Noord- en Zuid-Korea willen graag samen de Olympische Spelen van 2032 organiseren. Dat hebben de twee landen laten weten aan het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC juicht het initiatief van beide landen toe en zegt dat het laat zien dat sportlanden kan verbroederen. De organisatie gaat de Korea's helpen bij het verder ontwikkelen van het plan. Tijdens de winterspelen van vorig jaar kwamen de beide landen tijdens de openingsceremonie als één team het stadion binnen. Ook het vrouwenijshockeyteam bestond uit zowel spelers van Noord- als Zuid-Korea. Het kabinet wil dat asielvergunningen voortaan nog maar 3 jaar geldig zijn in plaats van 5 jaar. De verblijfsduur kan daarna wel met 2 jaar worden verlengd en daarna kan iemand een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Met het inkorten van de eerste vergunning wil staatssecretaris Harbers de verwachtingen temperen. Het betekent in ieder geval dat we ook duidelijk maken naar mensen die hierheen komen dat bescherming in principe iets tijdelijks is en dat we dat dus ook eens in de zoveel tijd weer toetsen of je nog steeds bescherming nodig hebt. Verder benadrukt Harbers dat asielvergunningen volgens Europese regels maar een loopduur van 3 jaar hoeven te hebben. 7 Tilburgers zijn vrijgesproken van de verkrachting van een vrouw met een beperking. De rechtbank zegt dat ze wel seks hadden met de 23-jarige vrouw, maar of er sprake was van verkrachting valt niet vast te stellen. De vrouw heeft een laag IQ en is niet in staat om chronologisch verslag te doen van de gebeurtenissen. De hoofdverdachte van de brand in de studentenflat in Diemen is veroordeeld tot 16 jaar cel. De vrouw liet met opzet brand stichten om geld van de verzekering op te strijken. 2 medeverdachten kregen 15 en 14 jaar. Bij de brand in Diemen in 2017 kwam een man van 27 om het leven. 2 anderen raakten zwaar gewond. De resten van de Spaanse dictator Franco worden over 2 weken weggehaald uit het grote grafmonument in Madrid. Familieleden krijgen nog wel een allerlaatste kans om een nieuwe bestemming aan te wijzen. Het weghalen van het stoffelijk overschot was een belangrijke belofte van de regering van premier Sanchez. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn scholieren de straat op gegaan om aandacht te vragen voor het klimaat. Volgens een van de organisatoren, Youth Strike for Climate, waren er vandaag in meer dan 60 steden demonstraties, zegt correspondent Tim de Wit. Van Brighton tot Bristol tot Edinburgh in Schotland. Tienduizenden, met name scholieren dus, die vandaag niet naar school gaan en stil willen staan bij de klimaatproblemen die er zijn. Eerder waren er ook al klimaatacties van jongeren in het Verenigd Koninkrijk, maar die waren niet landelijk gecoördineerd zoals vandaag het geval was. In Vlaardingen is een heikraan op een huis gevallen. Niemand raakte gewond, de bewoners waren niet thuis. De kraan sloeg een groot gat in het dak, zegt de vader van de bewoner. Zoals je kunt zien is de schade aanzienlijk. Het is een cabrioletwoning met een open dak, ja. Het is niet duidelijk waardoor de heikraan omviel. Het huis dat beschadigd raakte was pas 1 jaar oud. Het weer, veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 17 graden in Limburg. Morgen ook weer veel zon, dan wordt het 10 tot 15 graden. Ja, heerlijk weer om op vakantie te gaan, Edwin Gerritsen. Zie je dat ook op de wegen? Ja, het is wel druk op de weg, Petra. De meeste vertraging in het zuiden van het land. En er zijn ongelukken gebeurd. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Hocht. Een 30 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en afrit Geldermalsen. 3 kwartier door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Sint-Anderbosch en Oosterhout. 40 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk. Ook 40 minuten. Na een ongeluk is daar 1 rijstrook dicht. De A50 Eindhoven richting Arnhem is helemaal afgesloten na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Ravenstein tussen Nistelrode en Ravenstein staat inmiddels 7 kilometer file. Daardoor ook een file op de andere rijbaan, de A50 van Arnhem naar Eindhoven, tussen Ewijk en Paalgraven, 30 minuten op onthoud. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als Business Edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. NPO Radio 1. NOS NTR. De ene dag ben je dierenarts en de dag erop ben je eigenlijk met het voer bezig. En een andere dag ben je de hele dag aan trekken rijden. Mijn opa heeft op deze locatie, ja, is hier begonnen. Vervolgens heeft mijn vader dat voortgezet. En inmiddels is het ook mijn droom om hier verder te gaan. En ja, dat zit misschien wel in de genen. Samen met mijn broers willen wij graag een bedrijf overnemen. En zien wij toch een mooie toekomst voor ons als ondernemer. Ja, met deze jonge boeren gaat het prima. Andere twintigers die een boerenbedrijf willen overnemen lopen tegen allerlei problemen aan. We gaan het er uitgebreid over hebben straks in de Nieuws en Co-bus. En de toekomst van KLM-baas Pieter Elbers staat hoog op de politieke agenda vandaag. Als Elbers zou moeten vertrekken, dan kan dat namelijk grote gevolgen hebben voor de hele luchtvaartmaatschappij. Gaat de KLM nog over zijn eigen toekomst? De topman van moedermaatschappij Air France KLM lijkt de Nederlandse tak naar zich toe te willen trekken. Het gaat om geld, dat willen ze allemaal in Parijs beheren. En het gaat om de planning van vluchten. Wat hier eigenlijk de crux is, is dat Schiphol ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse economie. Ik denk dat het merk gewoon blijft bestaan, dat is ijzersterk. Maar die zelfstandigheid en het lot van die topman, dat is een ander verhaal. En we willen zeker stellen dat dat ook op de lange termijn gewaarborgd wordt. Petra Grijzen. Nieuws en Co. En je hoorde als laatste minister Hoekstra van Financiën, want inmiddels is de positie van de KLM-topman dus ook een punt geworden voor het kabinet. Verslaggever Marleen de Rooij vanochtend bemoeide Hoekstra en ook Van Nieuwenhuizen zich er al mee. Hoe zit het met premier Rutte? Ja, die heb ik er zojuist naar kunnen vragen tijdens de wekelijkse persconferentie. En over de positie van Elbers, de Nederlandse topman van KLM, en over de inhoud van de gesprekken die plaatsvinden met de top van Air France KLM, daar wilde Rutte niet zoveel over zeggen. Wel benadrukt Rutte keer op keer het belang van Nederland voor de Nederlandse economie. Het belang van KLM voor de Nederlandse economie. Schiphol is een van de luchthavens met de meeste verbindingen van de wereld. Vanuit Amsterdam kan je de hele wereld overvliegen. En daarom kiezen bedrijven juist voor Nederland. Signalen waaruit ze kunnen blijken dat die positie in gevaar zou komen. Ja, daar wil het kabinet direct korte metten mee maken. Dus het is volgens Rutte dan ook niet zo heel gek dat het nu chefzag is geworden. Jij gaat er straks meer over vertellen, Marleen, hoe dat vandaag is gegaan daar in Den Haag. En het Waterschap Vallei en Veluwe organiseerde vandaag een excursie voor nieuwe leden van het waterschap. Verslaggever Mark Robin Visser mocht mee. Maar Mark Robin, ze zijn nog niet gekozen, toch? Nee, dus die mensen die vandaag aan deze excursie meededen, die weten ook nog niet of ze daadwerkelijk in het waterschap gekozen zullen worden. Dit was een soort pre-kennismakingsrondje, zullen we maar zeggen. En tegelijkertijd de aftrap voor een heel programma dat dit waterschap bedacht heeft om de kennis, de expertise onder deze mensen te vergroten. Want als je het over water hebt, heb je het over heel erg veel. Je hebt het over techniek, je hebt het over klimaat, je hebt het over droogte, wateroverlast. Kortom, er komt ontzettend veel bij kijken. In aanloop naar de verkiezingen van 20 maart dus alvast die excursie. En straks horen we er meer over dus van jou, van Mark Robin. We beginnen met de resten van dictator Francisco Franco, want die worden over dik 2 weken weggehaald uit de Vallei der Gevallenen. Het is een groot grafmonument aan de rand van Madrid. En de Spaanse regering heeft de begroting ook al rond. Correspondent Rob Zoutberg sprak er net over met de minister van Justitie. Había que ser, y lo he dicho y lo repito, escrupuloso. Escrupulosos en el procedimiento, minuciosos en el desarrollo. Hemos tenido un montón de gente trabajando jurídicamente en este tema para hacerlo bien. Rob, gelukkig ben je aan de lijn, want wat zegt zij hier? Nee, de minister die zei tegen mij, eindelijk gaat het gebeuren. Het heeft lang geduurd, het is een zaak van lange adem geweest, maar we wilden zorgen dat dit juridisch waterdicht zat. We wilden dat dit goed ging gebeuren. Daarom heeft het zo lang geduurd. En nu zijn we er, nu zijn we er klaar voor. Waarom moet hij weg? Nou, eigenlijk om een hele simpele reden, maar daar hoort meteen ook een wetswijziging bij. Hè? In die dode vallei aan de rand van Madrid, het is een enorm monument. Daar bij het Escorial liggen 34.000 voor- en tegenstanders van generaal Franco. Maar net wel, dat zijn dus allemaal slachtoffers die vielen tijdens de burgeroorlog in de jaren 30 van de vorige eeuw. Nou, Franco die is zelf doodgegaan in 1975 en die valt daar dus niet onder. Hij is niet doodgegaan tijdens die burgeroorlog. Dat is een wetswijziging aan te pas gekomen. En meteen is dat ook, Petra, het belangrijkste juridische argument dat de regering heeft te zeggen. Franco, die moet daar weg. Het is een publiek monument. We willen dat hij daar niet langer vereerd wordt. En we hebben nu dus ook juridisch een stok achter de deur. Ja, want dat is de juridische kant. Maar is het niet gewoon ook een hele emotionele zaak? Ja. Nee, maar dat is het natuurlijk steeds geweest. Jarenlang is deze plek een plek van verering geworden door extreem rechts. En ook moet je zeggen, Peter, ik geloof dat ik al meer dan 10 jaar over dit onderwerp wel een keer vertel op de radio. Het is een hele lange, slepende en moeilijke kwestie geworden om die resten van die generaal daar weg te halen. Toen Pedro Sanchez hier aantrad als nieuwe leider van de regering 8 maanden geleden, was dat het eerste wat hij riep. Franco die gaat daar weg uit de dodenvallei. Hij mag daar niet liggen op zo'n openlijke plek in zo'n massig tussen al zijn slachtoffers. Nou goed, vandaag horen we ook dat die regering gaat opstappen, dat er nieuwe verkiezingen komen in Spanje. Dus dit is, ik kan ook zeggen, meteen de laatste grote daad die de regering nog gaat stellen. Echt daar weghalen. En nu ook echt met een termijn, nog 2 weken, en dan gaan we het doen. Want is daarmee dan ook de controverse verdwenen? Als het lijk is, nou ja, verdwijnt niet, want het moet natuurlijk ergens naartoe. Kun je zo meteen nog iets over vertellen misschien. Maar de controverse blijft misschien, of niet? Ja, het blijft natuurlijk altijd een heel moeilijke zaak, die dode vallei. Want die is destijds aangelegd ook door krijgsgevangenen. Hè. Die moesten die vallei aanleggen voor Franco. Dat was zijn grote project, dat was zijn massagraf. Nou goed, het is wel zo, natuurlijk zo dat op het moment, hè, de regering heeft zijn plannen al klaar. Ze hebben een begroting al klaar. Voor minder dan €4.000 kan een aannemersbedrijf het gaan doen, zegt de regering nu. En dat betekent gewoon echt die marmeren plaat. Hè, want hij ligt daar achter het altaar, die wordt opgelicht. Je haalt de kist eruit, die breng je dan weg en je legt er 6 andere marmeren plaatjes overheen. Zonder die naam van Franco. En daarmee is de plek natuurlijk wel in ieder geval cosmetisch niet meer zo bezoedeld zoals hij nu is. Nee, letterlijk afgesloten in die zin. Want waar gaat hij dan nu naartoe? Ja, dat is de vraag uit duizenden. Hè? De regering heeft gezegd, familie wordt het nu maar eens met elkaar. Wijs ons maar een plek aan. De familieleden hebben al gezegd, hij mag wel naar de kathedraal van Madrid toe. Nou, zegt de regering, dus niet. Want dan hebben we weer zo'n openbare plek waar die kist komt te liggen. Bedenk een andere plek. En nu moeten ze het echt binnen 2 weken gaan vertellen. Ze hebben nogmaals nu alle juridische wapens in handen. Familieleden moeten nu een plek aanwijzen. En beslissen zij niet of blijft het stil bij de familie Franco? Ja, dan beslist de regering zelf. Rob Zoutberg, dankjewel vanuit Spanje, onze correspondent. Nederland heeft er vanaf vandaag een luchthaven bij, namelijk Reuzel Airport. Al een paar jaar heeft aardappelteler Jacob van den Borne drones in gebruik om zijn gewassen te bekijken. Maar hij wilde meer. En dat mag niet, want in Nederland zijn er strenge regels voor het gebruik van drones. En daarom bedacht van den Borne een plan. Hij vroeg de luchthavenstatus aan voor zijn bedrijf. En vandaag heeft hij die ook. En is Jacob van den Borne, behalve aardappelteler, dus ook vliegveldeigenaar. Trudy van Rijswijk ging met hem op pad. Ja, dat is een landingsplek, zeg maar. Landing- en opstijgingsplek. En alles wat aan die kant ligt, is ook airport. Eén grote, kale vlakte. De borsten zijn al besteld, maar waarom moest het een airport worden, meneer Van den Borne? Nou, wij, deze gronden zijn eigenlijk onze eigen gronden van ons bedrijf. En daarop doen we al sinds 2010 leggen we hier proeven aan om de teelt te verbeteren. Dat noemen ze dan precisielandbouw. En een van de methodes om waarnemingen te doen in die proefvelden is natuurlijk met drones. Het scheelt een hoop lopen en een hoop rijden op zo'n hobbelpad. Ook dat. En het scheelt natuurlijk het scheelt een hele hoop tijd. Hè. We kunnen met een drone veel sneller grotere arealen met veel hogere nauwkeurigheid in kaart brengen dan dat we dat met mensen zouden kunnen doen. Laat zien dan. Dat is hem, dat is een kleintje, maar het mag tot... Wij mogen tot 150 kilo straks hier elektrisch opstijgen. Maar er gaan straks ook drones komen waarbij we misschien wel gewasbescherming heel plaatsspecifiek kunnen doen. Of natuurlijke vijanden kunnen droppen vanuit de lucht. Er zijn legio mogelijkheden die we hier zouden kunnen onderzoeken. Daar gaat hij. Er komt ook echt een bordje hè, van luchthavenreuzel. Ja, we moeten ons gebied natuurlijk afbakenen. Dat iedereen weet dat er met drones gevlogen kan worden. Dat geven jullie door aan Eindhoven Airport en de luchtmacht? Dat geven wij ook door. En daarvoor hebben we ook een oud piloot. Die zit bij in het team. En die zorgt ook dat al die communicatie met alle overheden gewoon goed plaatsvindt. Want de veiligheid staat bij ons ook boven alles natuurlijk. Dus een soort luchtvaartmeester dan? Een luchtvaarthavenmeester, ja. Klopt. Op Reuzel Airport. Oké, ook andere mensen kunnen hier testen. Ja, die ruimte is er nergens in Nederland. Dus echt een uniek plekje dus. Weet u wel wat u zegt dan, dat iedereen hier mag komen met zijn drone? De mensen die iets willen uitkomen brengen, kunnen van onze faciliteiten gebruik maken. Natuurlijk wel in samenspraak met ons. Het is geen vrij gebied waar iedereen met een drone mag vliegen. Wij controleren het luchtruim. Wij bepalen dus ook wie er vliegt, hoe lang, met wat en waar. En dat kan verder nergens. Tot nu toe zijn we daar uniek. Misschien gaan er nu meerdere mensen hierover nadenken. Maar tot nu toe zijn we daarin uniek. We gaan naar Edwin Gerritsen voor de situatie. Gewoon op de weg op het asfalt, Edwin. Hoe gaat het met de spits? Nou, dat is flink druk, Petra. Vooral in het zuiden van het land. Er staat nu 300 kilometer file. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Op de A28 Utrecht richting Zolle is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Afrit Maren en Nijkerk nog wel 3 kwartier vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rijbaan is daardoor helemaal dicht. Tussen Os en Ravenstein staat 4 kilometer file. Nou, zoals je net al hoorde, zetten boeren zelfs drones in tegenwoordig. En je kunt er zelfs een heel vliegveld van bouwen. Zorgeloos leven als boer is misschien te veel gevraagd. Maar door alle regels wordt het ook jongeren bijna onmogelijk gemaakt om boer te worden. En dat gaat 500 jonge boeren in Overijssel een beetje te ver. Ze willen namelijk dolgraag. En de Nieuws en Co-bus is het erf opgereden van boer Christian Saïda. Je hebt ook een hele mooie dag uitgekozen trouwens voor een bezoek aan de boerderij. Heerlijk. Waar ben je terechtgekomen? Ja, prachtig. Ja, ik ben inderdaad bij het melkveebedrijf van Christian Muilerman. Sorry. Dicht bij Deventer is het. En we staan midden in de stal, Petra. En ik sta nu tegenover een koe. Die staat me bijzonder geïnteresseerd aan te staren. Ja, Christian, hoeveel koeien heb je hier rondlopen? Ik heb 130 koeien rondlopen hier. 130? 130. Ja. Het is een familiebedrijf. Je moeder zit hier om de hoek koffie te drinken met je zus. Hoe lang zit het al bij jullie in de familie? Hoeveel generaties? Durf ik niet eenmaal te zeggen. Maar ik denk ongeveer dat ik de vierde generatie ben van mijn familie. Ja. Je zit nu in de overgangsfase, hè, om het langzamerhand over te nemen van je vader. Ja, klopt. Ik zit met mijn vader en mijn moeder in een maatschap. En over een paar jaar hoop ik het over te nemen. Dus mijn moeder die werkt buitenshuis. En mijn vader en ik doen het dagelijkse werk op de boerderij. Ik zie hem niet rondlopen nu, of is het eindje verderop? Nee, mijn vader is vanmiddag niet aanwezig. We hebben ook nog een kermisstalling, een tweede tak eigenlijk. En daar is mijn vader druk mee. Ja. Je bent het nu dus aan het overnemen. Wist jij als klein jongetje, als kleine Christian, dat jij ooit die boerderij wilde overnemen? Nou, misschien niet bewust, maar ja, je bent er altijd wel mee bezig. Want een boerderij is altijd van alles te doen. En je helpt je vader. En op een gegeven moment dan zit je op de middelbare school. En dan moet je... naar een hogeschool gaan kijken. En ik ging in Dronten naar de Has kijken. En ik was er geweest en ik denk, ja, ik word boer. En toen wist ik het zeker eigenlijk. Je weet het allemaal een beetje, maar toen koos ik er eigenlijk echt voor van... ik word boer. En wat trok je zo aan? Het werken met de koeien. Het is gewoon elke ochtend dat je opstaat, je staat nooit chagrijnig op. Elke ochtend denk je van... Ja, ik kan lekker tussen de koeien lopen en je kunt overal rustig over nadenken. En het is, ja, het zijn hele vriendelijke dieren ook nog eens. En ook de diversiteit. Ja, je doet elke keer wat anders. Het is gewoon een supermooi beroep. En vooral dat je veel buiten bent. Een andere dag als het regent, dan zit ik een dagje op kantoor. Het is heel divers. Ja, maar daar ben je liever niet, geloof ik, op kantoor. Ja, liefst zo min mogelijk in ieder geval. Als het regent wel. Ja. Je vertelt nu, hè, mooi beroep, mooi vak, zo'n eigen bedrijf met die koeien. Maar wist je ook, voordat je daaraan begon, dat er ook veel zorgen bij komen kijken? Want ja, daarom zijn wij natuurlijk deze kant nu opgereden. Ja, nou, daar ben je op dat moment denk ik wat minder mee bezig. Omdat ja, je bent jong en je ziet maar één ding. En in die tijd dat ik op school zat, tot nu is er ook veel veranderd. Want de sociale media is er bijgekomen. We hebben veel nieuwe regels gekregen. Ja, dat maakt wel. Er zijn veel veranderingen aan de gang. En dat maakt het op een moment. Ik denk als ik nu op de middelbare school had gezeten, dat ik er wel anders tegenaan had gekeken dan dat ik nu doe, zeg maar. Ja, want jullie jonge boeren hier in Overijssel, jullie hebben je verenigd. Overijssels Agrarisch Jongerencontact. Jullie hebben een brandbrief gestuurd. Die zeggen: het is genoeg, we willen boer worden en boer blijven. Is het boer blijven, is dat echt zo onzeker? Nou ja, vooral elke keer nieuwe regels die we krijgen. Negatieve aandacht in de media die niet op feiten gebaseerd is. Ja, en vooral ook, we moeten ook nog een boterham kunnen blijven verdienen. Het liefst had ik 60 koeien en kon ik daarmee rondkomen. Maar dat gaat niet lukken. Je wordt eigenlijk bijna gestimuleerd om te groeien. Terwijl wij het liefst gewoon een mooi aantal koeien hadden gehad. Grond eromheen en lekker tussen de koeien. Maar ja, dat wordt wel steeds lastiger. Ja. En wij merken vooral op avonden bij de AEK's van, ja, dat er steeds minder jonge boeren zijn. En ja, dat baart ons wel zorgen. Ja. Over die zorgen gaan we zo meteen doorpraten. Petra, dan gaan we de bus in. Daar zitten al twee andere jonge boeren op ons te wachten. Okay. Die hebben we opgetrommeld. Die hebben de boerderij even achtergelaten voor onze uitzending. Zometeen meer. Als ik naar de webcam kijk, Saïda, dan is de boerderij wel een hele mooie plek om op dit moment te zijn. Goed, straks meer. Allemaal in de bus. Tot zometeen. En wij gaan naar laboratoria. Precies. Oplossingen voor ziekte. Doorbraak. De wetenschap en dan in het bijzonder de ontwikkeling van de kwantumtechnologie. Die worstelt al heel lang met een probleem. Kwantumcomputers zouden namelijk veel grotere en krachtige berekeningen kunnen maken in vergelijking met gewone computers. Waar het niet dat de technologie voorlopig enkel kan werken in extreem koude temperaturen van, let op, min 270 graden Celsius. En dat is natuurlijk een groot probleem als je op grote schaal kwantumcomputers of kwantum internet wilt bouwen. Europese wetenschappers die hebben er op dat gebied nu een interessante doorbraak gemaakt. Ze ontwikkelden een manier waarmee je kwantumcomputerbits wel op gewone kamertemperatuur kunt lezen. En Karin Alberts sprak over deze fascinerende innovatie met Tim Taminiaal, kwantumonderzoeker aan het QTech Center aan de TU Delft. Zwarte gordijnen worden nu weggeschoven. En hierachter, ja, wat staat hier allemaal? Het knippert, het maakt een soort monotoon geluid. Ja, die zwarte gordijnen is om het licht tegen te houden. Want we moeten natuurlijk de lichtdeeltjes die van die quantum bits afkomen detecteren. Die zijn vrij zwak, dus we willen geen achtergrondlicht. Dus daarom is het hier een beetje donker. En ja, wat je hier ziet knipperen en geluid maken, dat is een cryostaat. Dus hier koelen we de quantum bits mee af naar 4 Kelvin. Dus ongeveer 269 graden onder nul. En je kunt ook zien, de cryostaat heeft ongeveer de grootte van een koffiezetapparaat. Die andere lichtjes die je ziet, dat zijn lasers. En die gebruiken we om die quantum bits te prepareren. Maar ook om ze uit te lezen, dus om te meten wat hun toestand nou is. QTech aan de TU Delft. Tim Taminiaal, u bent daar onderzoeker. U doet onderzoek naar kwantumsystemen in kwantumbits met diamanten. Kunt u in het kort schetsen, wat is dat? Je moet je voorstellen dat we diamanten nemen. Met daar zitten bepaalde atomen in. En die kunnen we controleren. En die kunnen we gebruiken als bits. Dus eigenlijk de eenheden van informatie. En daarmee werken we aan het ontwikkelen van kwantumtechnologie. Die je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld veilige communicatie. Quantumcomputers met meer rekenkracht. En ook sensoren die veel gevoeliger zijn dan wat we tegenwoordig hebben. Wat is nu het nieuwe wat de onderzoekers in België boven tafel hebben gekregen met hun onderzoek? Ja, zij kijken dus naar diezelfde soort quantum bits in diamant. En wat zij nu deze week voor het eerst laten zien is dat je die quantum bits kunt uitlezen. Dus eigenlijk kunt meten wat hun toestand is. Bijvoorbeeld 0 of 1, de informatie. Dat je dat kunt meten met elektrische signalen. En tot nu toe gebeurde dat met? Tot nu toe doen we dat altijd met lasers en dan met optische signalen. En elektrische signalen, nou, dat kun je, weet je misschien van je, van je elektronica thuis, die kun je heel goed integreren in hele kleine chips. Dus deze doorbraak zou ertoe kunnen leiden dat we nou deze quantum bits ook in kleine elektronische chips kunnen gaan gebruiken. En dus eigenlijk beter integreren in de bestaande technologie. Is het een onderzoek waar u echt even een sprongetje van in de lucht springt? Ja, ik was wel even verrast. Ik weet dat ze hier al een tijd mee bezig zijn natuurlijk. Het is een idee wat al een tijdje rondzinkt, maar het is erg moeilijk. En het is toch een verrassing dat het nu opeens lukt. En ja, dat is echt mooi om te zien. In principe is daarmee aangetoond. En ik denk dat het nu erg spannend gaat zijn om te zien hoe dan de komende jaren dat zich ontwikkelt. En wat we daar dan echt mee kunnen. Maar droomt u eens hardop? Wat zou nou idealiter hierdoor mogelijk worden? Ja, ik zou het heel mooi vinden als kwantumsensoren, die eigenlijk al die bestaan al. Je kunt zelfs al in bepaalde technologieën worden die al gebruikt en kun je kopen. Dat deze uitvinding er nou voor zorgt dat nog veel beter geïntegreerd kan worden. En dat echt de standaard technologie wordt te meten. Want het meten gebeurt dan ook veel nauwkeuriger, bijvoorbeeld. Ja, het grote voordeel van die kwantumsensoren is dat ze veel gevoeliger kunnen zijn. En dat we dus veel kleinere signalen veel nauwkeuriger kunnen meten. Als je een vloeistof wil analyseren, bijvoorbeeld een klein druppeltje bloed. Mm-hmm. En je wil weten, zit daar nou een bepaald molecuul in, wat misschien iets met een ziekte te maken heeft. Ja, dan zou je zo'n kwantumsensor kunnen gebruiken om die te detecteren. Het persbericht van Hasselt benadrukt heel erg de toepassingsmogelijkheden met quantumcomputers. Hè? Dat nu mogelijk wordt omdat je niet meer op min 270 graden die computers hoeft neer te zetten. Bij u hoor ik iets meer terughoudendheid op dat gebied. Nou, dat is iets meer voor de echt lange termijn. En momenteel is dat al een erg grote uitdaging op lage temperaturen. En ik denk als dat eenmaal gelukt is, dan is de volgende logische vraag van kan ik mezelf nog moeilijker maken? En dat nu ook echt gewoon op kamertemperatuur gaan doen. Maar dan hebben we het dus echt over een paar stappen in de toekomst, denk ik. En het voordeel daarvan zou zijn? We weten dat er een aantal problemen zijn die quantumcomputers efficiënt kunnen oplossen. Die gewone computers eigenlijk niet kunnen oplossen. Ja, zoals wat? Je zou kunnen denken aan het zoeken in databases. Een ander heel belangrijk voorbeeld is dat als wij willen uitrekenen hoe bijvoorbeeld moleculen werken, stel in je lichaam, dat is een quantum ding. En dat is heel moeilijk om op een klassieke computer te simuleren. Dat kan eigenlijk niet. En met een quantumcomputer zou je dat heel precies kunnen begrijpen en simuleren. Wat we daarmee leren, zou ideaal dan nuttig zijn om bijvoorbeeld medicijnen te ontwerpen. In het persbericht van Hasselt wordt er ook over gesproken. Nou, er is ontelbaar meer rekenkracht met zo'n quantumcomputer. En het is vooral ook een veiliger informatieuitwisseling. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ze hebben het nu gehad over rekenkracht, ook over sensoren. Maar het andere grote voordeel van deze kwantumsystemen is dat je fundamenteel veilige communicatie kan opzetten. Dus communicatie tussen twee mensen, waarbij het signaal daartussen niet onderschept kan worden. Dat kun je ook bijvoorbeeld gebruiken om quantumcomputers met elkaar te laten praten op een manier dat je eigenlijk niet afgeluisterd kan worden. Daar wil ik wel benadrukken van, kijk, dit is echt wel wetenschap. Sommige dingen weten we van dat de quantumcomputer dat kan. De klassieke computer kan dat momenteel niet. Maar er zijn nog heel veel open vragen. We kunnen nu nog niet bedenken wat de voordelen zijn over 10 jaar... omdat we gewoon nog niet weten wat er aan mogelijkheden er geschapen worden. Ja, ik denk dat we over 10 jaar terugkijken en denken van goh, al die dingen die daar nu mee mogelijk zijn, dat hadden we helemaal niet voorzien. En dat was Tim Tamminio tegen Karin Alberts. Tamminio is kwantumonderzoeker. En zometeen, ik kijk naar CNN en ik zie dat Trump op het punt staat om zometeen bij het Witte Huis aan te kondigen dat hij de noodtoestand zal afkondigen. Wij volgen dat natuurlijk ook. En ons belangrijkste verhaal om 5 uur gaat over de positie van KLM-topman Elbers. Dat is vanaf vandaag ook een politieke kwestie geworden. Tot zo. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Zeg, de bezem moet door mijn zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werkt lekker. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. NPO Radio 1. Het is 16:30, tijd voor het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De resten van de Spaanse dictator Franco worden over 2 weken weggehaald uit het grote grafmonument in Madrid. Familieleden krijgen nog wel een allerlaatste kans om een nieuwe bestemming aan te wijzen. Het weghalen van het overschot van Franco uit de graftombe was een belangrijke belofte van de regering van premier Sanchez. Noord- en Zuid-Korea willen graag samen de Olympische Spelen van 2032 organiseren. Het IOC juicht het initiatief toe en zegt dat het laat zien dat sport landen kan verbroederen. De hoofdverdachte van de brand in de studentenflat in Diemen is veroordeeld tot 16 jaar cel. De vrouw liet met opzet brand stichten om geld van de verzekering op te strijken. 2 medeverdachten kregen 15 en 14 jaar. Bij de brand in Diemen in 2017 kwam een man van 27 om het leven. 2 anderen raakten zwaar gewond. Het Wereld Natuurfonds heeft de Australische regering opgeroepen om meer te doen om koala's te beschermen. Als er niks gebeurt, dreigt het dier uit te sterven, zegt het WNF. Naar schatting leven er minder dan 100.000 koala's in het wild. Aan het begin van de 20e eeuw waren er dat nog miljoenen. En het weer, Marco Verhoef. Marco, het is vandaag warme truiendag, maar ja, dat is niet echt een uitdaging. Ik dacht het niet, nee. In het zuiden 17 graden afgerond en ook nog eens exact op de 10e. Het oude dagrecord stond op 17,1, hebben we net niet gehaald. Maar we zitten er nog steeds dichtbij, op sommige plaatsen nog maar een paar tienden vanaf. Dus nou ja, wie weet, maar ja, in ieder geval is het erg warm. Je hoeft die warme trui in ieder geval zeker niet aan. Ja, vanochtend wel, want vanochtend vroeg vroor het gewoon nog een paar graden. Dus de mensen die gewoon op normale tijd naar school moesten bijvoorbeeld, of naar werk fietsen, en je hebt nog wel wat kou gehad. En dat is een beetje wat hoort bij de komende, laten we zeggen, 2-3 maanden. Dan is het toch vaak echt nog fris. En als je een beetje mazzel hebt, is het 's middags een heel ander verhaal. Dan kun je bijna zonder jas naar huis fietsen. Ja, ook wel lekker hoor. Zo 's ochtends een beetje fris en dan warmt het mooi op. Want het blijft nog even zo. Ja, het weekend ziet er ook best oké uit. Morgen hebben we te maken met wat sluierwolken. Daar schijnt de zon over het algemeen wel doorheen. Maar in de middag kan ook in het westelijk kustgebied wat bewolking van zee binnendrijven. Nou, dat is dan wat vervelender, want dat kan de zon echt wel wat last van hebben. Maar in het binnenland merken we daar niet of nauwelijks wat van. Temperatuur zal uiteenlopen van 10 graden in de kop van Noord-Holland en op de Wadden tot een graad of 15 in Limburg. Leveren dus eventjes ietsjes in. Maar dat winnen we dan zondag weer grotendeels terug met 12 tot 16 graden. En dan gaan de wolken in de loop van de dag ook weer verdwijnen. Dus dan ziet het er prima uit. Lekker. Dankjewel, Marco Verhoef. Minder lekker is het op de weg op dit moment, ja. Edwin Gerritsen. Zeker, Petra. Dus veel vertraging door ongelukken vanmiddag, vooral in het zuiden van het land. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd tussen Knopend Ketelplein en Rijswijk. Een 30 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A7 Zaandam richting Hoorn tussen Zaandam en Afrit Weiden-Wormer. 30 minuten, 1 rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Knopend Sint-Anderbos en Oosterhout. 30 minuten, 1 rijstrook is dicht. De meeste problemen zijn er op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar is de weg helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen bij Ravenstein. Tussen Afrit Zeeland en Ravenstein staat 9 kilometer file. Verkeer vanuit Eindhoven richting Arnhem kan omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Het gaat daardoor ook een file de andere kant op. Op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen Valburg en Paalgraven 30 minuten. Op de A59 staat het daardoor ook stil door de problemen op de A50 richting Os. Tussen Os en Knoopend Paalgraven 3 kwartier vertraging. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ben je ook starter? Geweldig. Leer van andere ondernemers over hun startfase op rabobank.nl/starter. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Heldere teksten voor uw organisatie, Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Het is 6:05. Fijn dat je luistert hier naar Nieuws & Co. We gaan het hebben over Nigeria. Want in de aanloop naar de presidentsverkiezingen daar vandaag regent het nepnieuws. President Buhari zou volgens die berichten zelfs allang dood zijn. En een dubbelganger zou zijn taken hebben overgenomen. Maar nepnieuws stookt ook het geweld op in de onrustige deelstaat Plateau. Daar zijn bij botsingen tussen islamitische veehouders en christelijke boeren de afgelopen maanden honderden doden gevallen. Reportage is van correspondent Bram van Meulen. Achterop het brommetje rijden we door de akkerlanden van Plateau State. Dat ligt precies in het hart van Nigeria. Precies op de breuklijn tussen de moslims in het noorden en de christenen in het zuiden. En het is ook een plek waar het nog wel eens misgaat bij botsingen tussen die twee bevolkingsgroepen. En in het dorp, hier is net de kerkdienst begonnen. Zondagochtend is het. En mensen zitten hier met de Bijbel in de hand. Christelijk dorp dus. En om mij heen, wij zitten onder een grote boom. En om die boom heen staan allemaal huizen. Maar ik kan beter zeggen, de ruïnes van wat ooit huizen waren. Je ziet dat overal de daken zijn afgesloopt, de muren zijn omgegooid. Dat zijn de sporen van de botsingen die hier hebben plaatsgevonden tussen de christenen hier en de Fulani veehouders, de moslims, die dit gebied zijn binnengetrokken. Deze issue of Fulani Islam that you know came here with attack, attacked us. You know, burn our church, burn our houses. De plaatselijke priester laat mij even zijn dorp zien. Om mij heen liggen overal verbrande resten van huizen. Verkoold, stenen zijn omgeworpen. De golfplaten liggen hier overal links en rechts. En hij zegt, het is allemaal gebeurd omdat de islamitische Fulani veehouders dit dorp zijn binnengekomen. Why did they do this? Actually, they do this because we did not believe Islam. We believe Christ Jesus. Ja, ze hebben dit gedaan omdat wij niet de islam aanhangen, maar omdat wij christenen zijn. En dit soort botsingen tussen christenen en moslims, tussen veehouders en boeren, die zijn niet van vandaag. Die zijn al tientallen jaren aan de hand. Alleen in die strijd is een nieuw wapen buitengewoon effectief gebleken. En dat is de mobiele telefoon. Nepnieuws kost in Nigeria mensenlevens. Please, forward this message. Forward it to people. Let it get to your people in Nigeria. Let them not vote Buhari in. It is war. It is war. The jihadists, they are coming. Nigeria is finished. En het zijn dit soort berichten die je via WhatsApp worden verstuurd, die op dit moment Nigeria overspoelen. Zoals deze van een Ghanees die vanuit Saoedi-Arabië weet te melden dat president Buhari, die morgen hoopt te worden herkozen bij de verkiezingen, snode plannen heeft om het hele land te islamiseren. En het is dit soort nepnieuws waar de Nigeriaanse politie op dit moment een dagtaak aan heeft om het te ontkrachten voordat het te laat is. Social media has been something that has been very deadly in the country. De sociale media hier in Nigeria zijn dodelijk, zegt commandant Tiopef. Hij is de woordvoerder van de Nigeriaanse politie hier in de stad Jos. Want, zegt hij, ze kunnen allerlei berichten de wereld insturen. When you spread it, we will track, arrest you. Zou u ervoor zijn om dan het hele internet maar plat te leggen? Not at all. Not helemaal at all. Niet, zegt hij en lacht erbij. No. We wouldn't want that because it's helping us in policing the country. The social media, we use that to track, trace and arrest the person. Want we gebruiken de sociale media ook om mensen op te sporen. It's good and bad at the same time. Yeah. But we want to explore the positive aspect of it. Ja, sociale media heeft goede en slechte kanten. Dus, zegt deze politieman, nee, het internet blokkeren, zoals bijvoorbeeld in Zimbabwe is geweest, dat gaan ze niet doen. Want we hebben er ook wat aan. En dus blijft het mogelijk om nepnieuws te verspreiden. Maar deze politieman zal achter je aankomen. Het is 4:50, tijd voor het laatste technieuws. En bij mij in de studio is onze tech-friend aangeschoven. En naam Ahmed Ali. En naam, fijn dat je er bent. Dankjewel, Petra. En we gaan het hebben over een vrij controversiële Saoedische app. Die heet Abshare. Mm-hmm. Je kunt hem in Saoedi-Arabië gewoon downloaden in de App Store of de Play Store. Hier ook, hoor. Hier kun je hem ook. Oh, ik heb hem opgezocht in de App Store. Maar ja, dat was een andere, vinden. Volgens mij. Was dat nee, dezelfde. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Ik dacht, oh nee, dat kan toch niet. Maar dat kan dus toch wel. Oké, okay, maar dus hier kan ik ook, mijn man kan die app downloaden om mij te controleren, bij wijze van spreken. Want daar gaat het om. Ja, daar gaat het inderdaad om. Het is eigenlijk een soort van een Saoedische DigiD-app. Waar dus mensen van alles rondom de overheid kunnen regelen. Dus verkeersboetes inzien, afspraken maken. Maar het grote probleem hierin is dat in de voogdijwetgeving in Saoedi-Arabië heeft een vrouw een voogd. En die heeft daar dus controle over. Die kan bepalen wanneer zij een paspoort aanvraagt, of ze die überhaupt krijgt, en wanneer ze reist, maar ook nog veel meer andere dingen. En deze app, daar kan dus de voogd toestemming vanuit geven voor een vrouw om te reizen. En nu krijgen ze dus ook een sms'je als deze vrouw probeert te reizen. Van ter bevestiging van, hey, deze vrouw die gebruikt haar paspoort. Ze verlaat het land. En als er natuurlijk, als je daar toestemming voor hebt gegeven, is dat natuurlijk helemaal geen probleem, want dan weet je ervan. Maar als dat niet het geval is, ja, dan zijn er problemen. Als vrouw dat je daar toestemming voor hebt gegeven? Of als, nee, als voogd. Als voogd. Ja, precies. Ja. Want gaat het dan zo dat de vrouw en de voogd, die downloaden allebei die app? Nee, het is voornamelijk de voogd die de app downloadt. Die regelt ook alles. Daar heb je ook toestemming voor nodig om alle kleine en grote dingen te doen. Dus de vrouw die heeft eigenlijk niet zoveel aan zo'n app. En via deze app kun je dus bijvoorbeeld de toestemming regelen om te reizen. Ja, maar die app kan dus wel dan die vrouw in de gaten houden, begrijp ik, op de een of andere manier. Nou ja, niet over het algemeen. En dat is ook waar veel van de artikelen niet heel erg duidelijk over zijn. Ze kunnen haar niet volgen als ze de auto instapt en naar de supermarkt gaat en daar boodschappen gaat doen. Het is echt elke keer als die paspoort gebruikt wordt, wordt dat dus in de database gezet van de overheid, dat die gebruikt wordt. En dat triggert dan een sms naar de voogd toe van, hey, de paspoort van een van de mensen die onder jou voogdij staan, die wordt gebruikt. Ja, ja. En dus is er ook wel wat kritiek op Google en Apple dat ze deze app in hun store hebben staan. Ja, zeker. Dus er staan een aantal voorwaarden in hun policies dat apps die ze in hun stores hebben eigenlijk niet tegen human rights mogen zijn, tegen de rechten van de mens of bullying, dus pesterij en dat soort dingen mm-hmm. bevorderen. En dat zien dus bijvoorbeeld Amnesty en andere human rights organisaties wel als het geval. Dus die krijgen daar Google en Apple krijgen daar ontzettend veel kritiek over. Maar ik denk wat heel erg belangrijk is, dat we inzien dat het eigenlijk helemaal niet om de app gaat. Het gaat om het systeem daarachter. En het is heel mooi dat deze app er nu voor zorgt dat hier ophef over komt. Maar het probleem zit hem in de structuur die Saudi-Arabië heeft met betrekking tot controle van vrouwen. Want die app die perfectioneert het systeem eigenlijk in feite. Ja. Maar wat zeggen Google en Apple erover? Gaan ze ermee stoppen? Wat is hun reactie? Nou, er zijn niet heel veel reacties. Ze zeggen dat ze het gaan onderzoeken. Maar voor de rest hebben ze er nog geen actie op ondernomen. Maar ja, dit is inderdaad heel erg. Het is moeilijk voor deze vrouwen. Vooral als de vrouw voor maandenlang probeert zo'n systeem, zo'n regime te ontvluchten. Dan is dat eigenlijk bijna onmogelijk gemaakt met deze app. Ja, we hebben natuurlijk de laatste tijd ook wel wat voorbeelden van. Ja, net als Rahaf. Ja. Dankjewel, Enam Ahmed Ali. Dankjewel. We gaan naar de situatie op de Nederlandse wegen. Edwin Gerritsen, waar staat het stil? Ja, vooral in het zuiden van het land, Petra. Er zijn veel ongelukken gebeurd. De hele spits is wat drukker dan gebruikelijk, bijna 400 kilometer. De meeste problemen door een ongeluk met een vrachtwagen op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Afrit Zeeland en Ravenstein staat het stil over 12 kilometer. De rijbaan is daar helemaal dicht. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Venlo of Den Bosch. Staat daardoor ook stil op de A59 Den Bosch richting Os voor de aansluiting met de A50. 3 kwartier vertraging. Tremendous crowd. And I asked the people, many of whom were from El Paso, but they came from all over Texas. Ja, misschien herken je zijn stem, want ondertussen kan ik je vertellen dat president Trump van Amerika buiten het Witte Huis op dit moment aan zijn verhaal is begonnen. Hij heeft nog niks gezegd over een noodtoestand. Dat is de verwachting dat hij die gaat afkondigen. Dat heeft allemaal te maken met de bouw van een muur bij de Mexicaanse grens. Onze correspondent luistert natuurlijk ook mee. En als we meer weten, dan hoor je dat ook hier bij ons op Radio 1. Nieuws en Co. Nieuws en Co-bus staat vandaag in Deventer op het erf van Christian Muilerman. Hij is namelijk een van de 500 jonge boeren in de provincie Overijssel die zich zorgen maken over de toekomst van de boer. Saïda Magee, je had het eerder al in onze uitzending over een brandbrief die ze hebben geschreven. Wat is hun voornaamste zorg? Ja, ze maken zich echt zorgen over de toekomst van het boerenfamiliebedrijf. Want ze zeggen er zijn zoveel regels. En die spelregels veranderen ook nog eens heel vaak. Dus ze weten ook niet zo goed waar ze aan toe zijn en hoe het er volgend jaar uitziet met die regelgeving. Ik sta inderdaad bij Christian Muilerman nog steeds op het erf. 26 jaar en nog twee andere jonge boeren bereid gevonden om een boerderij eventjes voor ons achter te laten. Gerben van Koeverde, 25 jaar. En Gerriet Scherpenkaten de Groot, 27 jaar. Alle drie een melkveehouderij. Gerben, jij zit ook in zo'n overgangsperiode, net zoals Christian om het over te nemen, het boerenbedrijf. Ja, dat klopt, ja. Ja. Hoe reageerden jouw ouders toen jij aangaf van, nou, ik heb wel interesse om het over te nemen? Hoe reageren ze? Dat is een goede vraag. Nou ja, goed. Ze vonden het in eerste instantie natuurlijk hartstikke leuk. Alleen, ja, ze willen heel graag, hè. Boer worden is en boer zijn, dat is eigenlijk een soort van levenswijze. En ja, dat moet je. Dat ben je niet. Ja. Maar zij maakt zich zorgen of jij dat was. Ze willen natuurlijk wel graag zien dat je er dan ook echt voor gaat. Kijk, en ja. In de loop der jaren is het bij mij wel gegroeid. Want ja, ik had dat niet echt toen ik heel klein was, dat ik echt direct dacht van, ja, ik word boer. Dat is wel gegroeid. En ja, toen ben ik eigenlijk daar ook meer in die richting gegaan. Toen ik 13, 14 was. Dat was serieuzer werd. Ja. Dus zij hadden wel in de gaten, Gerben wilde serieus voor gaan. Maar hadden ze ook geen zorgen? Want ja, zij weten ook wat erbij komt kijken. Ja. Al die regels. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, gaandeweg kom je erachter dat je natuurlijk altijd obstakels tegenkomt. op dat moment ga je nog naar school en dan loop je daar nog niet tegenaan. Eigenlijk pas nu kom je erachter. Ja, ja. En dat geldt dus ook voor die andere jonge boeren, want jullie hebben je dus verenigd. Overijssels Agrarisch Jongerencontact. Christian, wat voor andere boeren zijn daarbij aangesloten? Zijn dat mensen die de ambitie hebben om ooit een bedrijf over te nemen? Of hebben die allemaal, net zoals jullie, echt en al een eigen bedrijf? Ja, beide. Ook geïnteresseerden. Maar er zijn ook mensen bij. We hebben bijvoorbeeld een jongen in bestuur, die komt helemaal niet van een boerenbedrijf, maar die wil heel graag boer worden. Dus die is op zoek naar een bedrijf. Maar ja, dat is gewoon heel lastig om een, vooral financieel gezien, om een bedrijf over te nemen. Dat is bijna niet te doen, denk ik. Nee, er moet hem echt heel veel gegund worden door die huidige boer, zeg maar, om dat over te nemen. Ja. Ja. Gerriet, jij hebt een melkveehouderij met jouw man. Wat zijn nou jullie zorgen? Waarom hebben jullie deze brief verstuurd? Nou, het melkveebedrijf waar we zitten, dat is, wordt gerund door mijn man, zijn vader en een oom van hem. Ja, de grootste zorgen zijn toch wel bij ons op dit moment fosfaat en ook klimaat, wat op het moment wel heel erg speelt. Ja. En wat heeft dat voor gevolgen voor jullie? Nou, voor gevolgen, we hebben het gelukkig het afgelopen jaar heel goed op kunnen pakken. Door een fosfaatmaatschap aan te gaan met een andere boer in de buurt. Maar goed, hadden wij dit hadden wij daar niet op tijd ingespeeld, had wel betekend dat wij in totaal een x-aantal dieren moesten afvoeren, waardoor je dus minder inkomsten genereert. Ja, want je mag dan zoveel koeien hebben, daar moet je dan weer voor betalen. Dat zijn dan de fosfaatrechten. Ja. Behoorlijk complex verhaal, ja, maar in ieder geval daar hebben jullie veel zorgen om gehad. Dat is nu goed gekomen. Jullie maken je ook zorgen om de toekomst. Wat zijn die zorgen? Ja, steeds meer regels die erbij komen. Vanwege het veranderende klimaat? Van, nou ja, onder andere klimaat, wat op het moment wel heel erg happening is. Maar ook rondom de verzorging van de dieren zelf. De burgers willen graag steeds meer de koe in de wei zien, onder andere. En dat is allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Maar als bedrijf zijn, dan moet je het wel kunnen realiseren. En de zorgen, de dierwelzijn voor de dieren, is, ja, momenteel wordt ook wel heel erg onder de loep genomen door onder andere de burger. Ja, want is dat waar je net op doelde, Christian? Want ja, ik sprak jou dus eerder in de uitzending, je had het ook over het imago van de boer. Toen noemde je even social media. Ja, zijn dat de burgers inderdaad die het dan niet goed snappen hoe het zit met dierenwelzijn? Nou, ik weet niet eens of ze het niet goed snappen, maar het is vooral, er wordt door een kleine groep mensen wordt er een beeld gevormd wat niet waar is. Ik gaf toen straks al een voorbeeld aan jou van. Er worden foto's uit het buitenland gebruikt. Die worden op social media geplaatst. En er wordt gezegd, kijk, dit is bij een boer in Nederland. Terwijl, dat gaat bijvoorbeeld over een kippenstal. Terwijl die kippen zaten daar onder slechte omstandigheden. Ja, die zaten daar in een kooi. Terwijl in Nederland alle kippen gewoon rondlopen. Dus ja, en iemand heeft dat gezien op Facebook. En die houdt dat beeld bij zich. En die denkt van, zo wordt er dus omgegaan met onze dieren, terwijl het niet zo is. En aan de andere kant, denken jullie dat invloed zou hebben, dat als mensen, de burgers, een beter beeld zouden hebben van hoe het eraan toe gaat op de boerderij, wat er allemaal bij komt kijken, dat dat misschien ervoor zou kunnen zorgen dat het wat minder hard loopt met de nieuwe regels? Absoluut. Ja, zeker. Want die mensen die dat zien, die niet op de boerderij komen, maar die bijvoorbeeld wel in de politiek zitten, ja, die bepalen onze regels. En dat is wel. Het laatste was er bijvoorbeeld iemand die zei van, waarom melken jullie in plaats van 7 dagen in de week niet 5 dagen in de week jullie koeien? Nou ja, ik denk van, hoe kan iemand die er nul verstand van heeft, dan voor ons zoiets gaan verzinnen? Of het is Dus eigenlijk moeten jullie naast die brief, moeten jullie die mensen uit de provincie hier naartoe halen? Ja. De boerderij laten zien hoe het werkt. Ja, dat gaan we ook doen. Ja, er zijn ook natuurlijk al heel veel initiatieven vanuit de sector. Kijk, bijvoorbeeld het Team Agro NL en de Boeren van Nederland. Kijk, als sector proberen wij de burger natuurlijk ontzettend graag bij ons bedrijf te betrekken. Want ik denk dat het ook ontzettend goed is voor het imago. Ja. En plus, we zijn eigenlijk allemaal hartstikke trots op ons bedrijf. En we laten het allemaal heel graag zien. Maar ja, als je dan eenmaal zo'n plaatje op Facebook wordt gezet van een dier dat ziek is of dat kreupel is. Ja, dat is misschien voor 99% bepalend. En die 1% wat wij laten zien, zeg maar, ja, dat weegt er dan al bijna niet meer tegenop. Terwijl wij wel erg ons best doen om het Ja, dus dan, maar kennen jullie ook mensen, want jij zei net, Christian, vertelde je me eerder toen we rondliepen over het erf, van dat er hierom nog in de omgeving veel jonge boeren aan de slag zijn gegaan. Maar kennen jullie ook mensen die zeiden van, nou, ik ga het gewoon niet eens meer doen. Ik ga het bedrijf niet overnemen vanwege die regels. Ja, Gerrit, je knikt. Ja, zeker. Ik heb wel verschillende jongeren gehoord die al zeggen van, ik heb de hogere landbouwschool gedaan. Ik ga liever aan de slag als voervertegenwoordiger dan dat ik thuis de boerderij overneem. Terwijl dat oorspronkelijk wel hun droom was. Oorspronkelijk was dat hun droom. Maar als je dan uiteindelijk gaat kijken hoeveel tijd en energie je erin kwijt bent. En hoe zuur als de overheid het ons soms kan maken. Is de overweging voor een goed betaalde baan. Ja. Nu dus die brandbrief die jullie hebben verstuurd. Wat willen jullie van de mensen hier in de provincie? Vooral dat we een duidelijke toekomstvisie hebben van die we met elkaar kunnen maken. Boeren, burgers, overheid. Van dit willen we met elkaar en daar willen we naartoe. En niet dat we het ene jaar zitten, mevrouw Huppelepub in de regering, die zegt we focussen op ons fosfaat. En vanochtend zag ik in de krant staan, nee, we gaan toch over op stikstof. Stikstof wordt bepalend. We moeten één lijn hebben waar we met z'n allen aan kunnen werken. En voor het behoud van het platteland. Ja. Gerben? Ja, wat we ook nadrukkelijk in de brief hebben gezegd, is dat we als bedrijven wel heel graag willen anticiperen. Maar dat we daar wel tijd voor nodig is. En geld. En voor jonge boeren is geld. Dat is gewoon een heel groot belangrijk iets op ons bedrijf. Omdat, kijk, we lopen tegen een bedrijfsovername aan die geld kost. Want er zijn, buiten dat het familie is, wil je ook dat je ouders straks op hun oude dag. Precies, dat moet je ook allemaal nog regelen. Dus er komen al genoeg kosten bij kijken, zeg je. Dus jullie hebben ook nog extra geld nodig. Als dat niet gebeurt, zitten we dan over 20 jaar nog steeds wel op jouw, of staan we dan nog steeds op jouw erf, Christian? Of zeggen jullie dan van, nou, misschien houden we mee op? Nou, ik denk dat, ik zeg altijd, ik weet al, ik word niet rijk als boer zijn. Het is puur de passie die je hebt voor het boeren en voor de koeien. Maar ik denk, als het zo door wordt getrokken, is dan stopt de helft van de boeren. En dat gaat, dan neem ik die boer over. Dus dan zit ik hier straks met 300 koeien. Terwijl ik hier liever gewoon met 100 koeien zit. Ja, helder. Ik hoop dat ze het oppakken. Jullie hebben na de verkiezingen een afspraak staan, heb ik begrepen. Ja, klopt. We blijven het volgen. Heel veel succes en dank jullie wel voor dit gesprek. En dank jullie wel. Vanuit Deventer was dat de bus met Saïda Maghé. En zometeen, wat gaan wij doen meteen na 5 uur? Dan praten we hierbij over het besluit van president Trump om de noodtoestand in te stellen in Amerika. Zijn toespraak gaat over van alles nog wat, maar het decreet voor de noodtoestand heeft hij nu toch officieel aangekondigd. U luistert naar Argos, ik ben Lisa. NPO Radio 1. Dit is mijn verhaal, maar ik wil liever niet zelf vertellen. Lisa was 15 toen ze aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in het bos in Den Haag. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby. Argos onthulde dat belangrijk steunbewijs niet serieus werd genomen door het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg is bevallen. Na onze uitzending kregen we nieuwe informatie over deze zaak. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat je het zo afdoet. In Argos. Op NPO Radio 1. Super slecht. Het wordt aanzien van de rechtspraak als het op zo'n manier wordt behandeld. Morgen om 2 uur. Het nieuws van alle kanten. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op 1 verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan. Wie heeft u nodig? De autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus proof op 1 verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl.